พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ เพื่อฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ชี้เข้ามาที่ตัวของคนเรานี่แหละแต่ละคนไม่ได้ชี้ไปในที่อื่นชี้ให้มาตรวจดูตัวของตัวเองยังโบราณท่านว่าไว้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่ตัวใดถ้าหากว่าขนมันไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็ว่าไก่นั้นไม่สวยไม่งามถ้าไก่ตัวใดขนมันดกดีและมันเรียบราบดีเขาว่าไก่ตัวนั้นสวยงามคนเราก็เหมือนกันแหละพูดถึงการตกแต่งร่างกายภายนอกนี่ถ้าหากว่าบางคนแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยดีแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายอะไรไปทำนองนั้นใครเห็นก็บอกว่าไม่สวยไม่งามถ้าคนใดแต่งตัวเรียบเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีถึงแม้จะรูปร่างหรือสัดส่วนไม่ค่อยสวยงามเท่าไรแต่คนก็ยังชมว่างามเพราะการตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่างามภายนอกแต่คนส่วนมากก็มักจะตกแต่งตั้งแต่ร่างกายเนี่ยให้สวยให้งามแต่ไม่ชอบตกแต่งความประพฤติทางกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้ตรงต่อศีลต่อธรรม ที่เป็นอย่างนั่นก็เพราะมันรู้อำนาจแก่กิเลสไม่สนใจว่าจะละกิเลสกิเลสมันจูงใจให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมันกิเลสมันจูงใจให้พูดอย่างไรก็พูดไปตามมันเนี่ยเหตุที่คนเราจะไม่ชอบประพฤติกายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยเพราะสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เหตุสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เพราะขาดการสังคมกับนักปราชญ์บัณฑิตขาดการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาแต่ความรู้ความเห็นธรรมดาสามัญของตนโดยส่วนเดียวเป็นเครื่องดำเนินชีวิตตนเห็นอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นไม่คำนึงถึงว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ว่าอย่างนี้แหละคนเราที่จะทำตนให้เป็นคนดีไม่ได้ในโลกนี้นะมันก็เพราะว่าทำอะไรเอาตามใจตัวเองว่าใจตัวเองก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาสุดแล้วแต่มันจูงไปอย่างไรก็ไปตามมันไม่ทวนกระแสมันเลยดังนั้น การแสดงธรรมนี่ก็มุ่งหมายเพื่อจะชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้มันยิ่งขึ้นไปไม่ควรที่จะไป หาทางประดับประดาตั้งแต่ร่างกายภายนอกด้วยเครื่องประดับอันมีค่าต่างๆนานาอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นความสวยงามชั่วคราวหนึ่งไม่มั่นคงถาวรอะไรเลยนำไม่ซ้ำมันยังเป็นภัยต่อตัวเองผู้ใดใส่แหวนเพชรตุ้มหูสายสร้อยนาฬิกาข้อราคาเป็นแสนแสนขึ้นไปขโมยมันเห็นเข้าก็น้ำลายไหลมันก็วางแผนจี้ปล้นเอาถ้าขัดขืนมันก็ฆ่าให้ตายแล้วก็ลอกคาบเอาไปอย่างนี้มีอยู่ท้องไปนั่นแหละคนเรานั้นไปตกแต่งร่างกายภายนอกไม่รู้จักประมาณไม่นึกถึงภัยอันตรายเอาแต่ความสวยงามเข้าว่าอวดกันถ้าผู้ใดมีเครื่องประดับตกแต่งสวยงามราคาแพงๆเนี่ยคนทั้งหลายจะมองว่าเจ้านี่เป็นเศรษฐีเป็นคนรวยอยากจะให้เขาชมว่าตนเป็นคนรวยเพียงแค่นั้นเนี่ยหลงกันจริงๆคนเราหลงเอาจนว่าเอาชีวิตไปทิ้งเพราะเครื่องประดับนั่นก็มีอยู่มากมายดังนั้นเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่ควรเห่อเหิมกับเครื่องประดับภายนอกนั่นเกินไปควรเอาศีลเอาธรรมนี่มาประดับกายวาจาใจของตนนี่เนี่ยให้มันดีงามขึ้นไปศีลธรรมนี่ทำบุคคลให้สวยให้งามไปทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานนู่นพออาศัยศีลธรรมนี่เองเนี่ยบุคคลจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ดังนั้น เครื่องประดับคือศีลธรรมนี่นะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็ลักเอาไปไม่ได้เพราะว่าเป็นสมบัติซ่อนอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างอะไรทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความประพฤติทางกายวาจาเรียบร้อยดีเมื่อใจของผู้นั้นมีศีลมีธรรมอยู่ภายในสม่ำเสมอไปเช่นนี้นี่มันก็ปลอดภัยชีวิตจะไปที่ไหนๆก็ไม่มีใครรังเกียจรังแกไม่มีใครจะไปจี้ไปปล้นเอาสิ่งของอะไรคนเราเนี่ยถ้ามีศีลธรรมประดับกายวาจาใจอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชอบอยากจะใส่เครื่องประดับภายนอกเท่าไรหรอกก็มองเห็นว่าเครื่องประดับภายนอกนั้นไม่จีรังยั่งยืนอะไรและทั้งเป็นภัยต่อชีวิตอีกด้วย แล้วก็ไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้มันเป็นเพียงว่าเอาอวดอ้างกันชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเครื่องประดับภายนอกเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลกันให้มากมันเป็นภัยต่อชีวิตเรามารักษาชีวิตไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตนดีกว่าที่จะมาล้มมาตายเพราะเครื่องประดับเพราะความประพฤติที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมเหล่านั้นน่ะมันน่าเสียดายชีวิตเหลือเกินเพราะกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนแต่ละชาตินี่ไม่ง่ายนักแต่ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมนะที่ว่าหายากนี่นะแต่คนที่บกพร่องคุณสมบัตินี่หาได้ง่ายเยอะแยะในโลกอันนี้นะคนที่บกพร่องในคุณสมบัติอันดีงามนี่แหละมันรบกวนโลกอันนี้ให้วุ่นวายเดือดร้อนกันอยู่นี่นะทีนี้ผู้ใด เป็นผู้เกิดมาแล้วมีนิสัยใจคอดีเป็นผู้อยากมีชีวิตก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้นี่หายากมีน้อยเต็มทีนี่ดังนั้นถ้าผู้ใดนึกถึงตัวเองว่าตนเองก็อยู่ในข่ายนี้ก็สมควรที่จะสงวนตัวเองไว้ให้มากสงวนความประพฤติอันดีงามของตนไว้ให้ดีรักษาความดีของตนไว้เหมือนกับเกลือมันรักษาความเค็มไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเปรียบเทียบนะเกลือนี่เนี่ยจะไปตกลงไปดินมันก็ไปเค็มอยู่ที่ดินนั่นแหละตกลงน้ำมันก็เค็มอยู่ในน้ำมันก็รักษาความเค็มของมันอยู่อย่างนั้นอันคนเราก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจะตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ไม่ทิ้งความดีบางคนเมื่อทำมาหาเลี้ยงชีพไปแล้วบางทีก็ทำการค้าขายขาดทุนลงบ้างอะไรบางคนก็ไปเล่นการพนันหมดเงินหมดทองเข้าไปแล้ววันนี้เขาไปซ่องสมกันเป็นโจรนะวันนี้หาทางจี้ปล้นเอาเงินทองเข้าของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากนั้นตัวก็ไปปล้นเอาไปใช้สอยตามสบายสบายเสียอย่างนี้นะเนี่ยคนเราน่ะมันรักษาความดีของตนให้สม่ำเสมอไปไม่ได้มันมองเห็นแต่วัตถุภายนอกนั่นเราเป็นความดีเราผู้ใดมีเงินมากๆแล้วผู้นั้นเป็นคนดีมันมองเห็นตั้งแต่วัตถุภายนอกว่าเป็นของดีวิเศษมองไม่เห็นความดีภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาหรือความบริสุทธิ์ใจอันที่ผู้ใดเว้นจากบาปอกุศลต่างๆไปได้ผู้นั้นท่านว่าเป็นผู้มีทรัพย์ภายในอันประเสริฐแต่คนส่วนมากนะมันไม่ปรารถนาทรัพย์ภายในอย่างว่านี้นะปรารถนาแต่ทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยินดีที่จะละเว้นจากบาปอกุศลต่างๆมีแต่สะสมบาปอกุศลเรื่อยไปดังนั้นจึงขาดทรัพย์ภายในอันประเสริฐคือหิริโอตตัปปธรรมเมื่อนี้ขันติความอดทนมันก็ขาดเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็โสรัจจะความสงบเสงี่ยมก็ขาดไปแสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆนั่นนะออกไปหมู่นี้นะเนี่ยเรียกว่ามันขาดทรัพย์ภายในแล้วคนเรานี่ไม่น่าดูน่าแลเลยคนเราที่จะน่าดูน่าแลน่าคบหาสมาคมกันอยู่นี่ก็เพราะเหตุว่ามันมีทรัพย์ภายในคือคุณธรรมทั้งสองดังกล่าวมานี่เองอยู่ในใจผู้นั้นพยายามละบาปออกจากกายวาจาใจเสมอเสมอถ้าบางคนน่ะมันจะละปุ๊บปั๊บเอาทีเดียวให้หมดไปเลยไม่ได้ก็เพียรพยายามละไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็ค่อยหมดไปหมดไปนี่สำหรับผู้ที่เห็นคุณธรรมภายในว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วมันก็ไม่ถอยเพราะว่าการที่บุคคลเราจะได้ทรัพย์ภายในอันประเสริฐอย่างว่านี้นะมันก็ชำระสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลนั่นนะออกจากจิตใจซะก่อนชำระบาปอกุศลอันทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวออกไปจากจิตซะก่อนบัดนี้เมื่อจิตเบิกบานผ่องใสไม่มีบาปมาครอบงำแล้วการแสดง กิริยาอาการใดออกมาทางกายทางวาจานี่มันก็เป็นกายอันสะอาดวาจาอันสะอาดน่ายินดีน่าเรื่มใสน่าพอใจของบุคคลผู้ได้พบเห็นผู้ได้ยินได้ฟังคำพูดคำจานี่คนทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนงามในโลกหรือว่านักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะทรงยกย่องว่าเป็นคนงามพระองค์ไม่ได้ยกย่องบุคคลผู้มีเครื่องประดับอันของมีค่ามากมายหรูหรานั้นว่าเป็นคนสวยงามสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องเลยแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามตามสมมติของโลกนั้นก็ทรงยอมรับเหมือนกันแหละรับว่าสวยงามแต่มันก็สวยงามอยู่ชั่วคราวอย่างว่ามานั่นนะส่วนคุณธรรมความดีต่างๆนี่นะมันทำให้คนเราสวยงามไปจนตลอดชีวิตละโลกนี้ไปแล้วก็ยังไปงามอยู่ในโลกอื่นนู่นถ้าบุคคลยังไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานเอ้างามในมนุษย์นี่แล้วละโลกจากมนุษย์นี่ไปก็ไปงามบนสวรรค์อีกกลับจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์โลกนี่ก็มางามอยู่ในมนุษย์โลกนี้อีกคนมีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับตัวนะจะเป็นคนงามอยู่เรื่อยไปขอให้พากันพิจารณาให้ดีความงามอันนี้นะมันอำนวยความสุขความสบายใจให้สม่ำเสมอไปความทุกข์ใจต่างๆนี่น้อยเบาบางเต็มทีธรรมดาบุคคลผู้มีคุณธรรมเช่นผู้มีความอดทนอยู่ในใจอย่างนี้นะอดทนทำความดีอดทนละความชั่วออกไปเช่นนี้เมื่อความชั่วมันห่างออกไปจากกายวาจาใจแล้วความดีมันก็เจริญขึ้นเมื่อความดีเจริญขึ้นแล้วใจก็หนักแน่นนะใจก็เป็นสมาธินั่นท่านเรียกว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นต่ออะไรตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลใจเป็นสมาธินี่หมายความว่าใจชอบแต่บุญกุศลไม่ชอบบาปพูดกันอย่างง่ายๆเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่ไม่มีสมาธิจิตอยู่ในใจนั้นเดี๋ยวก็ยินดีไปในบุญกุศลไปหน่อยก็ยินพอใจไปในทางบาปอกุศลไม่แน่นอนคนไม่มีสมาธิถ้ามีเหตุจูงใจให้ยินดีไปในบาปก็ทำบาปไปได้เป็นอย่างนั้นถ้ามีเหตุจูงใจให้ไปทำบุญก็ทำบุญไปนี่เรียกว่าจิตของคนธรรมดาสามัญไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อชี้แจงเหตุผลของการตกแต่งกายวาจาใจของตนมาถึงตรงสมาธินี่นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเห็นได้แล้วว่าการฝึกฝนทำใจให้สงบตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลนี่นะจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราทุกคนเลยเพราะต่างคนต่างต้องการความสุขสม่ำเสมอไปไม่ต้องการอยากให้มีความทุกข์มาแทรกแซงใจเลยอยากให้ใจนั้นมีความสุขสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนการที่ใจมันจะสุขสบายอย่างนั้นสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะว่ารักษาใจนะให้มั่นอยู่ในบุญกุศลความดีไม่ให้ใจมันเอียงไปในทางชั่วนั่นเองนะเช่นไม่ให้ใจมันคิดโลภขึ้นมาไม่ให้ใจมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมาไม่ให้ใจมันคิดหลงมัวเมาไป ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรในโลกนี้นี่เช่นเรื่องมัวเมาต่างๆนี่มันเป็นความหลงทั้งนั้นเลยเมาในวัยเด็กวัยเล็กเมาเล่นเมาหัวเมากินเมานอนเมาในวัยหนุ่มวัยสาวนี่เมาในความรักความใคร่ความสนุกสนานต่างๆจนเป็นเหตุให้ทำบุญกุศลคุณงามความดีไม่ได้เพราะความเมาเหล่านี้เมาในวัยกลางคนเมื่อมีครอบครัวตัวเรือนมาแล้วก็เมาในการในงานเมาในความได้ความเสียหวังที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ล่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรขึ้นมาอาศัยความเมาในความเป็นอยู่เป็นไปของชีวิตอย่างนี้แหละในวัยกลางคนบางคนน่ะแทบไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลยมีแต่จิตใจฝักใฝ่ไปตั้งแต่ทรัพย์ภายนอกไม่คิดที่จะสะสมทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาในทางทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่างนี้นี่มันก็น่าเสียดายเพราะว่ากลัวจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างที่ว่านั่นแหละต้องอาศัยสร้างบุญกุศลทำความดีมาแต่ชาติปางก่อนนู่นมากพอสมควรทีเดียวบุญกุศลนั้นจึงนำมาเกิดเป็นคนขึ้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอ้าวขอบุญกุศลตกแต่งให้ได้สมบูรณ์มาอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่มันทำบุญต่อป่ะนี่นะก็ใช่ไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำบุญก็ทำไม่จริงไม่จังทำตามประเพณีเดือนทีปีหนจึงเข้าวัดสักบาทสักทีหนึ่งอะไรหมดนี่นะก็ทำไปอย่างนั้นนะคราวนี้แสดงว่าบุคคลผู้หลงผู้เมาในวัยของชีวิตอย่างว่านี่นะมันก็ทำบุญกุศลไม่ได้มากเลยบัดนี้เมื่อคนเราเนี่ยทำบุญน้อยมันก็จ้องจำเป็นเอาไปทำบาปมากนี่มันเป็นธรรมดานะบาปกับบุญนี่นะมันเป็นคู่แข่งกันนะถ้าบุญมันอ่อนกำลังลงบาปมันก็แซงขึ้นหน้าเป็นอย่างนั้นคราวนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ตกต่ำก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบาปอกุศลสุดแล้วแต่บาปกรรมมันจะพาไปไหนแบบนี้ก็ชีวิตเลยตกต่ำแล้วแบบนี้กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกนี่ไม่ทราบว่านานเท่าไหร่แล้วต้องไปเสวยวิบากกรรมต้องไปเสวยผลแห่งบาปกรรมที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไว้นานแสนนานกว่าจะพ้นจากวิบากกรรมนั้นมาเสวยผลบุญที่ตนทำไว้เพียงเล็กน้อยนี้เอาเกิดมาก็เป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยเพราะว่าบุญน้อยนี้มีอวัยวะร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างคนทั่วๆไปผู้เช่นนั้นไม่มีทางจะทำความดีอะไรได้เลยนี่แหละขอให้พากันคิดพิจารณาดูดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี่นะมันจึงมีชีวิตเป็นอยู่แตกต่างกันนี่นะเพราะเกี่ยวแก่กรรมนี่แหละคือการกระทำการกระทำนี่มันแตกต่างกันอย่างที่บรรยายฟังมานี่แหละ ผู้ใดได้ยินได้ฟังคำแนะนำอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ตื่นตัวกันมามองดูร่างกายสังขารอันนี้นี่บุญแต่งแท้ๆแต่ชาติก่อนเราต้องได้ทำบุญมามากแน่กว่าจะได้ร่างกายสมบูรณ์มาอย่างนี้อย่างนี้เอาตอนนี้ไปแล้วเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่า เราจะมีสติสัมปชัญญะประคับประคองกายวาจาใจนี้ให้ทำความดีเรื่อยไปสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วเราจะเว้นเราจะพยายามละเว้นให้ห่างไกลมีกายมาแล้วก็กายในใช้มันทำงานลงไปเมื่อทำการทำงานไปแล้วมันก็ได้เงินทองมาเมื่อได้เงินทองมาแล้วก็แบ่งไว้เลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้างเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขบ้างนั่นแหละแล้วทำบุญอุทิศให้แก่เปรตญาติทั้งหลายบ้าง เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบ้างถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างได้แก่ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนี่บุคคลผู้ที่คิดถึงตนได้นะนี่พูดถึงผู้ครองเรือนน่ะคิดถึงตนได้รู้ว่าตนได้อัตภาพนี้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนจริงจังอย่างที่ว่านั่นแหละมาชาตินี้ก็รู้จักแบ่งสรรปันส่วนเงินทองเข้าของที่หาได้มานั้นใช้จ่ายให้มันเกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นำมาแสดงนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดเหนือคนในโลกพระองค์สอนให้พุทธบริษัทให้รู้จักทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหมายความว่าอย่างนั้นแหละแม้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของมาได้มาแล้วก็ไม่ควรที่จะหวงแหนไว้บริโภคแต่เฉพาะตัวผู้เดียวมันต้องนึกถึงบุคคลอื่นด้วยเพราะเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่ได้ต้องเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มารดาบิดาลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวมูลีล้วนตั้งแต่ได้ดูแลช่วยมารดาบิดาประคับประคองชีวิตของตนน่ะก็จึงเจริญไว้ใหญ่โตมาได้และนอกจากนี้ก็ยังเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเขาถ้าไปเห็นเด็กผินเล็กอะไรที่มันจะไปเที่ยวซุกซนมันจะเป็นอันตรายอย่างนี้ใครเห็นเขาแล้วเอ็นดูเขาก็ช่วยประคับประคองเด็กนั้นเอาไปส่งพ่อแม่เขาอะไรหมู่นี้นะนั่นแหละชาวบ้านซึ่งไม่ใช่วงศาคณาญาติเขาก็มีคุณมีโนต่อคนเรานี่นะไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยพอเกิดมาทีแรกมันยังไม่รู้เรียงสาอะไรอ่ะอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้เรียงสาแล้วได้ช่วยประคับประคองชีวิตนี้ให้เจริญไว้ใหญ่โตปราศจากภัยอันตรายต่างๆมาได้เราคิดดูนี่แหละการเกิดมาเป็นคนในโลกนี้นะมันอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างกลัวว่ามันจะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ดังนั้นผู้ใดเมื่อหากเป็นผู้ประมาทไม่นึกถึงชีวิตของตนให้เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงผู้นั้นก็จะไม่รู้สึกนึกคิดว่าตนได้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของผู้อื่นอยู่แต่ถ้าได้คิดได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนดังที่แสดงมาแล้วนี่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี่นะเราเป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้อื่นอยู่มากมายทางที่จะเปลื้องนี้ออกจากตนได้ก็ได้แก่การที่เราพยายามทำความดีละความชั่วออกจากกายวาจาใจทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วอุทิศส่วนผลแห่งความดีอันนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้อุปการะเกื้อกูลตนมาให้ท่านเหล่านั้นได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลอันนี้นะขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป นี่เราพูดกันโดยรวบรัดเรียกว่าเราเกิดมาทำความดีเพื่อใช้หนี้ของโลกเรามาเป็นหนี้โลกอันนี้อยู่เมื่อเราละกิเลสตัณหาอาสวะให้หมดสิ้นไปแล้วเราก็หมดหนี้หมดสินจากโลกสันนิบาตอันนี้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้